ofer, chiar și luna de pe cer. Toate stelele ți-aș da, doar pentru iubirea ta. Tot ce vreiam să-ți ofer, chiar și luna de pe cer. Toate stelele ți-aș da, doar pentru iubirea ta. Să nebunesc, îl mai vreau încă o dată, așa mult eu îmi doresc. Sărutul tău mă bată, mă face să nebunesc, îl mai vreau încă o dată, așa mult eu îmi doresc. Tot ce vreiam să-ți ofer, chiar și luna de pe cer. Toate stelele ți-aș da, doar pentru iubirea ta. Ce vreiam să-ți ofer, chiar și luna de pe cer. Toate stelele ți-aș da, doar pentru iubirea ta. Vreiam să-ți ofer, chiar și luna de pe cer. Toate stelele ți-aș da, doar pentru iubirea ta. Tot ce vreiam să-ți ofer.